Jest między nami obcość i sucha płynność upału, i złoty piasek pagórka z podpisem wiatru falistym. Nie znam cię i ty mnie nie znasz, a już cię w sercu zebrałem, jak grudkę piasku w dłonie ze śladu nóg twych strzelistych. Serce wysyła morsem do twego serca sygnały, czuję puls krwawy w skroniach, na plecach mam ciężar nieba. Drżą bezszelestnie w powietrzu myśli napięte jak strzały, więc zgadnij i oto czujesz, i oczu błyskiem się gniewasz. Idziesz pod słońce, kołysząc morze jak welon. Pierś zapomina oddechu, przeszyta myślą na wylot. Ciałem przekreślasz horyzont i mieszasz z grzywy fal bielą. Na wielkiej palecie nieba mewy kolisty przelot. Gdy cię u brzegu pożegna mych oczu paląca pieszczota, woda pieściwie otuli łęk martwych zielonym zdrojem. I gdy się mokro rozśmieje deszcz kropel w srebrnych migotach, brązowym rzutem ramienia serce mi przetniesz na twoje.